पछी पछी माउला छाया बनेर तिम्रो पछी पछी माउला माया नमेटिने तिमी सँगै लाउला तिमी सँगै लाउला साक्षी राखी साँचो प्रीत छर्नु आत्मालाई साक्षी राखी साँचो प्रीत छर्नु सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झै रङ्गीन खुसी भर्नु रङ्गीन खुसी भर्नु तिमी सँगै लाउला तिमी सँगै